içime din yıkasını eyin içime din yıkasını daha bir idiyesin adı efurk fi görsül farahı efusil idiyen şorahı تسردونت لعمار توريو تسردونت لعمار توريو ديمرس حكو لغذينيو كاتني دسعو داشنيو